Thank you. Bueno, xa que o correspondente que tiñamos para facer esta entrevista pois non está, pero falaremos algo do seu traballo. Ah, claro, como que tiñamos previsto falar con un poeta, non? Sí, poeta. Escritor. Poeta, escritor, un poeta naviego, que Toño Núñez, pois... que ten no seu haber pois varios libros tamén. Moitos, sí. Amor en outono, que foi precisamente presentado na Asociación Cultural Roselia de Castro de Cornellá. E tamén ten noutro A Gatiña Viaxeira, sí. Na cal vamos a falar un pouquiño. Non, a Gotiña Viaxeira. Ah, Gotiña Viaxeira. É o último, que parece ser que vai a presentar precisamente, me parece que en Vilalba, non? Sí, en Vilalba. O día 16 de maio, ali na librería Nube de Papel, que xunto con Lorena Laguela, que a Nube de Papel, Martiño Maseda, que é escritor e administrador de Cultura, Galicia Cultural, e tamén Toño Núñez, xunto con a actuación especial do grupo poético musical Corredores de Sombras. Sí. Vamos, a verdade é que seguro que estará moi ben, este acto será moi ben recibido. Claro, que nos interesa ver, saber de que trata a Gotiña Viaxeira. El sempre fixo cousas relacionadas cos nenos, non? Sí. Sí, porque el é mestre en galego, dalles escola a nenos en lingua galega, de galego. E en todos os traballos que fai son sempre pois para os cativos. Bueno, pois extraordinario. Concretamente en Palas de Rei, en Lugo. El? Sí, el está no en Palas de Rei, en Lugo, dando clases. E ele vive en Lugo, claro. Bueno, pois a verdade é que hoxe o mellor non tivemos ocasión de falar con ele, pero noutra ocasión chamaremos, o mellor está ocupado precisamente en facer todo isto, é importante. Bueno, o caso é que Toño Núñez tamén ten outro libriño máis do que quería falar, O Señor Mago e a Folla, que é un libro que ilustrado por Suso Cubeiro, e tamén lle queríamos preguntar del, porque é outro traballo que interesantísimo, moi relacionado coa súa traxectoria de escritor, non? Bueno, o caso é que hoxe non podemos telo aquí nos micros, pero noutra ocasión intentaremos comentar con el cousas interesantes. Tamén falaba un amigo del que chaman Tomás Rivero, publicou na rede unha obra moi interesante que falaba precisamente da auga e do creador de auga, non? Ese moiño, sí. Que facíamos nos cando íbamos cativos, cando éramos cativos e íbamos cas ovellas ao monte. Facíamos un pequeno regato e poñíamos este un moiño. Sí. Unhas paliñas, facías unha cruz, puñeron no medio e unhas paliñas facían parecían un moiño, non? E despois hai outra cousa, que cando estuve en Alemania como emigrante galego, non podía faltar un das terras de Navia, pois ali por Alemania. Uh-huh. Pois íbamos a un rapaz que tamén era da túa terra, uh-huh. Manolo, que facíamos moiños destos ali preto onde vivíamos. Uh-huh. Íbamos pasear moito polos prados e facíamos nos regatos, pois facíamos moiños destos. Lembrábamos as cousas de cativos. Claro, que é un xoguete máis, como todas as persoas, seguro que cando son cativos. Acordaste de facer unha pequena flautiña con Capelda do Castiñeiro. Sobre todo aquela pola que era máis tenra. Sí. Facíamos pues, esas gaitas, e despois era un pouquinho máis gorda, pelábamola bien e facíamos como trompetas. E unha herba normal de corrente que quitabas así, esmagábala na cociña e xa sonaba. Xa tiñas unha flautiña. E cando tiñas tamén, pois, non sei, cando ibas... que o centeo nin era maduro, nin era verde de todos, senón que tamén valía para faceremos unha gaitiña. Sí. Bueno, pois cousas de cativo, cousas de neno, que seguro que, bueno, por moita xente, quizás non saiba, non? Hasta cos bullotes tamén, cos bugallos do carballo, sabes? Facías unhas roliñas facíaslle dous buratiños e un no medio, e parecía a cabeza dunha persoa, non? Sí, tamén, tamén, sí. Sí, señor. Cando vaya, facíamos merguerías, non? Sí. Deso quen sabe moito é a nosa poeta, pastora, a nosa amiga Nieves Fernández de Lueira. Esa desas cousas sabe moito, veias, que as ve, claro, veias cada día, fai cada día. Que despois tamén hai outra cousa que van a facer, pois, aí na Ribeira Sacra, Antonio, moitos máis escritores, sobre todo dali da provincia de Lugo, xuntas unha morea deles na Ribeira Sacra, Portugal e Galicia. Ajá. Para cando está previsto? Pois aquí pois debe ser, tiña que ser, ten que ser agora. Sí, agora, dice agora en maio, agora en maio. Sí, penso que ten que ser pois cara ás letras galegas. Claro que sí. Bueno, falando de letras galegas, xa dixemos que o día 17 en Badalona, tamén en Barcelona a Federación de Entidades Galegas tamén fai un acto, que por certo non mandaron información, por lo tanto non podemos informar moi detenidamente. Que pero no Concello de Badalona estará sí. A celebración das letras galegas, precisamente o Benres, día 17, e despois o día 18 tamén na Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, a partir sí. das 7 en tamén se fará unha celebración das letras galegas presentando o libro de Manuel Mandianes en blanco. Yo daza 9 en Casteldefels, lugar sí. na Lubre. Sí, señor. Alí no teatro. Preto á estación. Preto á estación, no teatro, sí, sí, que xa saben, poden, poden disfrutar dun evento extraordinario que ten moito que ver coa realización das actividades que ten previsto a Gen Grande de Cornellá. Sí, logo digo de Casteldefels. De Casteldefels, sí. Bueno, pues veñen a facer unha mostra dese último disco que é o de Ribeira Sacra. Sí, señor. Un disco tan sí, importante, sí. Tan bonito. Por eso que este ano ves, aquí temos a Toño, pois pues, que tamén se está que está presentando pois pues, tamén ese seu libro. Bueno, pois a ver, noutra ocasión intentaremoslo con un pouco máis de detenimento, ao mellor hoxe estaba pois ocupado en outra cousa, entón non puido atendernos. Queridos ointes, coido que quedanos xa moi poquinhos minutos, que facemos? Poñémoslle unha peciña de música. Poñemos unha peciña de música e despois despedímonos. Ai, déxame dicirlle a todos os ointes que aínda poden disfrutar esta fin de semana, poden achegarse a Tarrasa. Ah, que en sí. Tarrasa celébrase a 36 festa da galega sí. O día esta fin de semana, sí, sí. Así, yo, o digo o 11 e o 12. Sí. Que bueno, pois festa galega rachada. Sí, que teñen gastronomía, que teñen sí. música, que teñen moita celebración importante para que todos poidan disfrutar dela. Sí, sí. A ver si noutra ocasión somos capaces de falar con Antonio, que nos indicará pois todas as cousas que están a facer preparando precisamente a festa galega de Tarrasa. Eso. Bueno, pues solar de Tarrasa. Pues escuitamos un poquiño de música e despois despedímonos. Amigas e amigos, gracias Fernando por acompañarnos aquí nesta tarde aquí, pois en Galegos Novais. E Xulio tamén, gracias por estar aquí, aquí conmigo. Moitas gracias a ti e a todos os nosos ointes. Ata vindeira semana, queridos ointes. E como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico xoves que veño.